Σήμερα πριν τραγουδήσεις αναγγέλεις την αναχώρησή σου. Μια πικρή θλίψη επιστρέφει σαν να ήμουν εγώ. Ένας πάπυρος που ανακτήθηκε δημοπρατημένο στα απογεύματα και παραδομένο στο παλαιό πόλι σε απατεώνες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μου αφήνεις έναν πόνο χωρίς συζήτηση, χωρίς χρόνο να γιατρευτούμε, χωρίς άλλο πρόσωπο, άλλο χάδι σε κάθε μέρα που ακόμα περιλαμβάνει. Από την άγρη πνοία μπορώ να είμαι εραστής, αν και για λίγο, για όσους λαχτάρισαν την επιστροφή. Σαλπάρω αδριαντική μου θάλασσα, για τη ασιατική μου καταγωγή, για την προκλητική μου ιδιοσυγκρασία, για άθλους χωρίς θησαυρούς. Στην ηρεμία του πλοίου μου θα αποφύγω συγγενικούς γκρεμούς και μη αμφιβάλλεις ότι θα σε ξαναβρω σε έναν πιο ευνοϊκό άνεμο, σ' άλλο προστατευτικό λιμάνι ή σε μια καταιγίδα που θα με παραδώσει σε άλλες ακραίες εκδηλώσεις της αγάπης. Μου αφήνεις ένα